Naam, anauliza swali la kwanza hapa, anasema kuna kawaida ya kufunza, ya kufunga gunzi la mhindi kwenye mpapai dume ili uwe wa kike, ubadilike, gunzi liubadilishe uwe wa kike uzae. Je, hii ni shirki? Kuitakidi kwamba ni sababu ya huu kugeuka kuwa hivi, shirkun asla. Kuitakidi kwamba gunzi lenyewe lina uwezo wa kubadilisha ni shirkun akbar. Gunzi ni gunzi, hali dhuru hali nufaishi. Umar ibn al-Khattab analibusu lile jiwe al-Hajar al-Aswad, asema inni la a'lamu annaka hajar la tadhur wa la tanfa. Mimi nafahamu kwamba wewe ni jiwe tu, ni jiwe, wewe hudhuru wala hunufaishi, wewe jiwe. Walaula anni raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Na lau nisingelikuwa nimemuona rasul alayhi salatu wasalam akikubusu, mimi nisingekubusu. Majiwe mangapi nayapita siyabusu, wewe nakubusu kwa kuwa wewe nimekuona mtume amekubusu. Hudhuru wala hunufaishi. Naam. Swali lingine ukiwa ndio. Naam, naam, naam, naam. Ahsant, swali zuri kabisa, jazakallahu khaira. Umemwozesha binti yako au dada yako wa kijana wa Shia, hukuwa ukifahamu, ulikuwa ukidhani kama ni Waislamu wenzetu, kwa kuwa sote sisi tumesema la ilaha illa Allah, kama anavyosema mwenyewe, sisi sote ni ndugu moja, sisi la ilaha illa Allah. Baada ya hiyo ukafahamu kwamba hawa watu bwana wana madhila, hawa wanamtukana Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, wanamlaani, wanamkufurisha, wanamtukana Umar, wanamlaani, wanamkufurisha, bali shekhe wao Ni'matullahi Aljazairi kwenye kitabu chake Al-Anwar, Al-Anwar Nu'maniya, Al-Adhlam au Al-Dhulumat Nu'maniya, ameandika kule kwamba Umar ibn al-Khattabi yule Iblis, Iblisul Abalisa, anafungwa manyororo machache kuelekezwa kwenye Jahannam na Zabania. Mbele yake anaona kuna kiumbe kimefungwa nyororo nyingi, alafu kiko mbele yake kimemtangulia, anaelekeza kwenye Jahannam. Anashangaa Iblis, nani yule? Yaani nafasi hii, nafasi yangu, nani kanitangulia mbele yule? Iblis anamsogelea kwa karibu mpaka anamfikia, anamwambia waihak, wewe nani wewe? Amwambia mimi ni Umar ibn al-Khattab. Umefanya nini wewe? Sina kubwa nililofanya, nimeupokonya, nimeupora ukhalifa wa Ali. Iblis, basi. Kwa hiyo yani Iblis mwenyewe atashangaa kwamba Umar kampita, Umar kampita Iblis kwenye Jahannam. Manyororo ya Umar si sawa na manyororo ya Iblis. Shia. Kwa hiyo hukuwa ukifahamu, baadaye ukafahamu na ushamuozesha. Hakuna ndoa baina ya muslimun na mushrik, hakuna ndoa baina ya muslimun na kafir. Kwa hiyo nakupasa ukamchukue ndugu yako, wamchukua ndugu yako, dada yako, mwanao, urudi nyumbani kwenu, basi kae eda imalizike, tafute mtu ajemoe. Eda ya mwanamke yeyote imeachika, amevuliwa, ametolewa, lazima akaeda, lazima akaeda. Hata wanafanywa, wanafanya khulu, wanafanya kadha, wakaeda. Kwa huyu atakaa kwa lengo la istibra'u rahim, kulitakasa tumbo, kama ameingia kwenye period ametoka, hakuwa na ujauzito, kamchukue. Wanasema ni nini hukumu ya kusema bi abi anta wa ummi? Kwani tunasoma katika hadith masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakimtumia maneno haya katika hadithi, wakitumia maneno haya katika hadithi, hiki si kiapo, ni maneno yanawafidisha msisitizo wa kile anachokisema. Mfano amesema neno hili katika masahaba Muawiya ibn al-Hakam al-Sulami na wengineo wengi wamesema haya maneno, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, wakiwa maana ni mtoe fidia baba yangu na mama yangu kwa ajili yako ewe mtume wa Allah. Yani mpaka ifikie wakati wa mtoa fidia mama na baba kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake nini? Yani katika hili mimi niko hasa ya Rasulullah. Lakini sio kiapo, ni maneno ambayo kama kufidisha msisitizo na taukidi ya yale mtu anayosema. Wallahu a'lam. Naam. طيب انا اوليزا الاخ kwamba tunatahadharisha na shirki na kufuru na vitu kama hivyo, lakini hata Shia nini wasio kwa Uislamu wana ushirikina fara vile manasara. Je, sisi au dawa yetu inawafikishiaje wale? Je, tunafanya sisi kama wanavyofanya wale wa meza mbili, meza ya kule, meza huku, mpe huyo, mpe huyo, afu anapewa au vipi? Rasuli alayhi salatu wassalam amewalingania manasara kupitia Qur'an, liundhirakum bihi wa man balagha. Qur'ani yatosha katika kuwalingania wasiokuwa Uislamu kwenye Uislamu. Hakuna batil za waliopita, wawe Mayahudi wawe Manasara, isipokuwa Allah ameshazitaja katika Qur'ani na ameshazifedhehi. Intahu khairan lakum, komeni nyinyi, achaneni na itikadi ya utatu. Tayari Qur'ani imeshasema, ma al-masih ibn maryama illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana yaqulani at-ta'am. Hapo nabainisha hakuwa masihi mwana wa Maryamu isipokuwa ni mtume, wameshapita kabla yake mitume wengi, yeye si wa kwanza, na mama yake amefikia daraja la as-siddiqiyya kama vile Aisha. Aisha ni siddiqa, Abu Bakar ni siddiq, na Umar ni siddiq, na mama yake Isa ni siddiq. Walikuwa hawa wawili wanakula vyakula, Mola hawezi kula chakula, wakatumia hapo sasa kuwalingania. Lakini baadhi ya wakati waweza kutumia maandiko yao kwa lengo la kuwasimamishia hoja kwa kile wanachokiamini wao, ila tu anayeyafanya haya awe katika upande wa yeye kuifahamu dini yake na akida yake, yupo katika mkondo wa juu, kinyume na wale ambao kwamba tunawaona wanafanya hayo hawajasoma dini wala hawajui dini, bali wamehifadhi tu Injili, Bible, na kujua vipengele vyake, utambania hapa, utambania hapa, kikuliza hivyo, mrudisha huku, ndivyo wanavyokijua wao. Kiasi kwamba makafiri siku hizi wanasoma hivi vitabu vya Kiswahili na vya Kiingereza. Mmoja kati ya makafiri alipata kipande au hadithi ile kwamba mtume ameswali na viatu, akataka kuja kuwabana wale mabwana ambao sasa nyinyi mwatusema sisi tunaingia makanisani na viatu kwa nyumba za ibada, mbona hapa kuna hadithi amesahihisha Sheikh Albani, wanasema kwamba mtume ameingia wapi na viatu? Bwana akanyamaza kimya, afu akajibu, hadithi hiyo naam imekuja, lakini hadithi hiyo ni dhaifu. Basi sababu wameambiwa wewe tafuta hoja yoyote umshinde tu, basi kanuni yao ni hiyo, sema lolote umshinde, hoja hiyo dhaifu, lete swali jingine. Hawajui kabisa masala ya mambo ya dini. Kwa hiyo hakuna ubaya baadhi ya wakati. Al-Imam Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ameandika kitabu, akajenga hoja kuwahoji na kuwasimamishia bayani juu ya upotevu wa yale yao wanayoyatakidi kupitia maandiko yao. Kitabu chake kizuri Al-Jawabu Sahih liman baddala din al-Masih, jawabu sahihi kwa yule aliyebadilisha dini ya Masihi mwana wa Maryam, Ibn Taymiyyah rahimahullah. Lakini hili nalo nataka mtu ambaye kwamba amesoma, anafahamu aqida, anafahamu kadha, lakini msingi wake mkuu iwe ni Qur'an. Vijihoja hoja vile ni vipande vyao wanavyoviamini vile, anatumia vile vile katika ku, hakuna ubaya katika hilo kama alivyosema baadhi ahli ilm. Naam. Swali limekwisha. Tutosheke na hao jamani, wakati umeenda. Inshallah taala, maombi yetu tutafanywa kazi. Tutakuja kufanya tena mhadhara mwingine wa mwisho kwa wasana wakati upo. Wa ila basi haya tuliyosema yamewakilisha vile vipengele ambavyo kama tukuvitaja. Wallahu taala a'lam, wa jazakumullahu khaira, barakallahu fikum.